Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. Merhabalar, iyi günler. Geçen hafta yurt dışında olduğum için programı yapamadık. Türk Filmleri Haftası için Almanya'nın Essen kentine gitmiştim. Bildiğiniz gibi Essen de Avrupa Kültür Başkenti şehirlerinden bir tanesi. Bu program çerçevesinde Türk Sinema Vakfı, Almanya'nın Essen, Macaristan'ın Pec ve İstanbul arasında karşılıklı film festivalleri düzenliyorlar. Macaristan'da bir Türk Filmleri Haftası düzenlendi. Macar filmleri Türkiye'ye geldi, gösterimleri yapıldı. Geçtiğimiz haftada Türk filmleri Essen'de gösterildi. Kasım ayında da bir Alman Filmleri Haftası yapılacak Türkiye'de. Bunu da takip etmenizi öneririm. Essen'de de aralarında Vavien, Mahpeker, Nokta gibi filmlerin bulunduğu son dönemin önemli yapımları gösterildi ve daha çok Türkiye'li sinema severler olmak üzere Alman sinema severlerin de yoğun ilgisiyle karşılaştı filmler. Bunun dışında Türkiye'nin bugünkü halini, özellikle de İstanbul üzerine yapılmış belgesel filmlerden yapılmış bir seçki de yer aldı bu gösterimlerden. Ama Almanya'daki Türk Filmleri Haftası'nın en çarpıcı yönü benim açımdan bizim emek sinemasıyla ruh ikizi diyebileceğimiz Licht sinemasının bambaşka gelişen kaderi ile ilgiliydi. Onu Radikal Gazetesi'nde de yazdım ama takip etmeyenler için bir özet yapmak istiyorum. 1926 yılında kurulmuş bu sinema ve 1990 yılına kadar işletilmiş. 92 yılından sonra belediye sahip olduğu bu sinemayı yıkıp alışveriş merkezi yapılması için bir proje başlatmış ve Essen halkı bu projeye şiddetle karşı çıkmış. Sinemanın, biz sinemaya ilk girdiğimizde ilk gösterdiğimiz tepki şeydi: emek sinemasına ne kadar benziyor diyor. Çünkü 1250 kişilik bir sinema, emek sinemasından daha büyük. Almanya'nın en büyük, Avrupa'nın ikinci büyük sineması. Ve çok özgün bir mimari dokuya sahip. Sinemanın bugün müdürlüğünü yapan Ben Benze 94 yılında bir kampanya başlatmış. Çok kısa sürede 14.000 imza toplamış, gerekli fonları bulmuş ve sinemanın işletmesini bir yıllığına devralmış. İlk olarak da gençleri kazanmış, işte gece matineleri yapmış, iki filmlerin arasında konser yaparak sinemayla gençleri buluşturmuş ve sinema o günden bugüne hem vizyon filmlerini gösteriyor hem de bu tür etkinlikleri de ev sahipliği yapıyor. Sinemanın bir başka, yani bu mücadelenin bir başka dikkat çekici tarafı da mücadele başladıktan ve sinema işlemeye başladıktan sonra hem devletin desteğinin hem de sinema fonlarının önemli bir desteği olmuş. 2003 yılında salon baştan sona yenilenmiş ve şimdi pırıl pırıl bir sinema salonu olarak karşımızda duruyordu ve çok etkilendik. Ayrıca Bayan Benze bununla da yetinmemiş ve Almanya'nın önemli yönetmenlerinin filmlerinin galalarını bu sinemada yapmalarını sağlamış. Yine Avrupa'nın en önemli ödül töreni olan Avrupa Filmleri Ödül Töreni geçtiğimiz yıl bu sinemada yapılmış. Böylece sinema salonu yeniden meşruiyet kazanmış. Kendisine çok önemli bir yer edinmiş. Aslında bu deneyim bizim açımızdan da önemli. Çünkü Bayan Benze'nin röportajının sonunda bana söylediği şey çok önemliydi. Anladığım kadarıyla siz sadece protesto ediyorsunuz, proje de üretmeniz gerek dedi. Hani bizim belki de emek sinemasına dair, evet biz yapabiliriz, biz işletebiliriz diyen bir Bayan Benze'miz olmaması, emek sinemasının bugünkü kaderinin çizen yol diyelim. Onun dışında şimdi bir ara verelim kısa. İkinci bölümde New York'ta 5 minare tartışmalarına kısa bir değiniriz. bir acıya yürek nasıl dayanır, nasıl alışır bilmem. Biliyorum senin de aklın hep bende, nasıl dersin gelmem. Kırıldın mı çok, yoruldun mu yoksa, nedir esaslı neden? Yarım kalamaz inan, bu aşk böyle yakalar kalbinden. Emin misin bu kadar kendinden? Ne zaman çıktın aşkın emrinden? Gurur mu onur mu, söyle bizi vurur mu biz böyle severken? Düştüyse kalkarız, daha ölmedik ya. Büyük yeminlerden vazgeçip dönmedik ya. Benim bir günüm geçmez ki seni görmeden. Bir tanem bırakma kendini, al kalbini, geleme. Düştüyse kalkarız, daha ölmedik ya. Büyük yemin çip dönmedik ya. Benim bir günüm geçmez ki seni görmeden. Bir tanem bırakma kendini, al kalbini, geleme. Nasıl alışır bilmem. Biliyorum senin de aklın hep bende, nasıl dersin gelmem. Kırıldın mı çok, yoruldun mu yoksa, nedir esaslı neden? Yarım kalamaz inan, bu aşk böyle yakalar kalbinden. Emin misin bu kadar kendinden? Ne zaman çıktın aşkın emrinden? Gurur mu onur mu, söyle bizi vurur mu biz böyle severken? Düştüyse kalkarız, daha ölmedik ya. Büyük yeminlerden vazgeçip dönmedik ya. Benim bir günüm geçmez ki Havanda kadraj devam ediyor. Şenay Aydemir ben, sinema yazarı. Bu hafta sinema dünyasının en önemli gündem maddesi kuşkusuz ki Mahsun Kırmızıgül'ün New York'ta 5 Minare isimli filmiydi. Her yönüyle çok tartışıldı. Bu tartışmaları iki yönlü ele almak lazım. Bir tanesi hafta başında patlayan filmin pazartesi günü basın gösteriminin yapılacağı duyurulmamıştı ama bir fısıltı haberi olarak ortalığa dökülmüştü. Filmin basın gösteriminin yapılmayacağı ifade edildi. Basın gösterimi yapmamak bir yönetmenin en doğal hakkı. İsterse yapmayabilir. Yani PR'ına güvenen basın gösterimi yapmaz. Sinemasına güvenense sinema yazarlarına filmini gösterir. Bunda bir şey yok. Ama Mahsun Kırmızıgül'ün basın gösterimi yapmama gerekçesi tartışıldı ve ilginçti. Sinema yazarlarının kendisine karşı ön yargılı olduğunu düşünüyordu. Kendi geçmişiyle ilgili ön yargılarımız olduğunu, müzik dünyasından geliyor olmasından kaynaklı ön yargılarımız olduğunu düşünüyor. Bence bunun kendisi zaten bir ön yargı. Kaldı ki Güneş'i gördüm birçok sinema eleştirmeni tarafından geçer notu almıştı ve beğenilmişti. Masum Kırmızıgül çok cesaretlendirildi Güneş'i gördüm filmiyle. Ben bunun ticari bir taktik olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani film hakkında olumsuz eleştirilerin önüne geçmek ve ilk 3 günlük açılış hafta sonu gişesini etkilememek için yapılmış bir ticari numara olduğunu düşünüyorum. Yoksa hani kendisini bu kadar önemseyen, festivallere kabul edilmemesine yakınan Sinema Yazarları Derneği ödül töreninde ödül alamamaktan şikayet eden bir yönetmenin aynı özgüvenle filmlerini göğsünü göre göre sinema yazarlarının karşısına çıkarması gerektiği diye düşünüyorum. Bunun bir ticari hamle olduğunu düşünmekteyim. Kaldı ki festivallerden ödül alamaması sadece sinema yazarlarını bağlayan bir durum değil. Çünkü genellikle festivallerin ana jürilerinde bir tane sinema yazarı olur. Ve o jüriler en az 8-9 kişiden oluşur ve onun içinde yönetmenler, oyuncular, görüntü yönetmenleri, işte müzisyenler yer alır. Dolayısıyla filmlerin ödül alamaması gibi bir durumun sorumluluğu sadece sinema yazarlarına yıkılmaz. Kaldı ki Mahsun Kırmızıgül bir televizyon programına programında halk ödülü bile alamadı diye varyansını ediyordu. Bu da bizim çözebileceğimiz bir sorun değil. Halk da beğenmemiş demek ki. Yapacak bir şeyimiz yok. Bir bu tarafı vardı. New York'ta 5 şenare ile ilgili söylenebilecek ama galaya özel gösterime davetli olanlardan edindiğimiz izlenime göre filmde çok başarılı bulunmamış. En azından birkaç magazin yazarı dışında, Mahsun Kırmızıgül'le arasının çok iyi olduğunu düşündüğümüz birkaç magazin yazarı dışında film konusunda çok olumlu şeyler söyleyen kişilere az rastlandı. Bunu da zamanla göreceğiz tabii ki. Yani seyircinin ilgisinin olması sektör adına iyi bir şeydir. Türk filmlerinin milyonlarca kişi tarafından izlenmesi sektör adına iyi bir şeydir. Bunu bileceğimiz yok. Film izlensin ama Mahsun Kırmızıgül gerçekten sinema yapmakta samimi ise, çünkü sinema yazarları ona samimiyetine inanmışlardı Güneş'i gördüğümde. Samimi ise filmlerini korkmadan cesaretle sinema yazarlarının karşısına çıkarmalı ve en azından sinemasal olarak filmlerinin nasıl olduğunun testini de işi bilenler tarafından yapılmasına olanak vermeli diye düşünüyorum. Şimdi bir kısa daha ara daha verelim. Sonra New York'ta 5 minare ile ilgili bir PR başarısı olarak New York'ta 5 minare ile ilgili başka bir pencere açacağız. Sen hiç görmedin sonu baştan yazılmış. Bitti, bitti, bitti kelimelerim. Sen öyle sana benzeyen her şey gibi erirken avuçlarımda ben unuturum. Hoşça kal. Sensiz olsun daha durmam boşluklarımda ben. Kadraj devam ediyor ve New York'ta 5 minare ile ilgili konuşmaya devam ediyoruz. New York'ta 5 minare bir başka açıdan da çok önemli bir örnek oldu Türkiye'de, Türkiye açısından. PR başarısı demeyelim ama bugüne kadar hiç görülmemiş bir PR organizasyonuyla piyasaya sürüldü. Film daha ortada yokken, set kurulmamışken, kadrosu oluşmamışken trailer çekilip vizyona sürüldü ve seyirci filme böyle hazırlandı. Filmle ilgili özellikle son 2 ayda hemen hemen haftada 3-4 kere filmle ilgili haberler servis edildi ve bu haberler özellikle magazin sayfalarında kendilerine çok geniş yer buldular. Aynı başlık ve aynı fotoğraflarla geniş yer buldular. Ama burada mesela iş PR'dan çıkıp bir süre sonra manipülasyona da dönmeye başladı. Örneğin işte New York'ta 5 minarenin fragmanlarının üniversitelerde ders olarak okutulduğuna dair bir haber servis edildi ve bu sorgusuz sualsiz gazetelerde yer aldı. Sonra anlaşıldı ki böyle bir şey yok. Asıl bomba birkaç gün önce gerçekleşti. Filmin 120 ülkede vizyona gireceği servis edildi ve buna çok büyük gazetelerin de aralarında bulunduğu ekonomi servisleri bu tuzağa düştüler. İhracatçıların filmle birlikte hareket etmek için, filmin 120 ülkeye dağıtılması hasebiyle filme sponsor olmak için çok yoğun çaba harcadıklarına dair bir haberdi bu. Şimdi burada bir şey var. Bildiğimiz kadarıyla dünya üzerinde 200'e yakın ülke var ama bunların zaten çok büyük, önemli bir kısmı ada, önemli bir kısmı da zaten devlet olma yetisinden taşımayan küçük küçük şeyler. Yani buralarda sinema olduğu bile tartışılabilir. Kaldı ki bugün küçük bir araştırma yapıldığında en büyük dev Hollywood prodüksiyonlarının bile ortalama 80-90, ki hatırlatmak isterim Avatar yalnızca 93 ülkede vizyona girdi. Civarında ülkede vizyona girdiği biliniyor. Yani 300 milyon 400 milyon dolar bütçeyle çekilen, dünyanın en büyük stüdyoları tarafından kotarılan filmlerin 80-90 olarak belirlediği bir üst limiti New York'ta 5 minarenin aşması düşünülemez. Bu gerçekçi bir şey değil. Ama asıl trajik olan şey, bunu hiç sorgulamadan gazetelerin aynen alıp kullanması ve bunun üzerinden haberler türetmesi. Yani bir anlamda Masum Kırmızı Gül'ün filmi için üretilen rüya haberler hiç sorgulanmadan gazetelerde kendisine karşılık buldu. Şimdi aslında bir tarafıyla bakıldığında bu iyi bir PR başarısı. Yani bunun haber yapılabilmiş olması. Bu tarafından bakıldığında gazetecilik açısından haberlerin PR şirketleri tarafından ne kadar manipüle edilmeye açık olduğunun da bir göstergesi olması bakımından da oldukça düşündürücü. Demek ki bu tür servis haberler herhangi bir editoryal dikkate tabi olmadan, herhangi bir editoryal titizlikle araştırılmadan, sorgulanmadan birkaç küçük değişiklikle sayfalarda kendisine yer bulabiliyor. Bu da en azından bizim gazetecilik anlayışımız açısından üzerinde durulması ve düşünülmesi gereken bir şey. Bu bakımdan New York'ta 5 minare bu PR örneğiyle de ayrı bir yer tutuyor. Öte yandan gerçekler nasıl? Bugünkü Radikal'de de yazdığım gibi okumayanlar için yine oradan şey yapayım. Ben filmin PR işini yapan hanımefendiyle konuştum. Kendisi filmin şimdilik 4 ülkede vizyona gireceğini, Brezilya ile anlaşmak üzere olduklarını, henüz yeni bir anlaşma yapmadıklarını söyledi. Peki ben 120 ülke nereden çıktı diye sorduğumda da 120 ülke işte Amerika'da bir dağıtım şirketine filmi gösterdiklerini, onunla anlaşacaklarını ve o şirketin 120 ülkeye filmi servis edeceğini söyledi. Hani ortada henüz yapılmış bir anlaşma yok, bağlanmış bir bağıt yok, dağıtımcı şirketlerle görüşme yok, Amerikalı bir şirketle anlaşılacak, Amerikalı bir şirketle filmin dağıtımı üstlenecek ama kaç ülkeye dağıtacağı da henüz meçhul. Ama bütün bunlar olmuş gibi bir hedef gerçekmiş gibi gösterildi. Yani bu da filmle ilgili gerçekler. Şimdi filmin 120 ülkede dağıtılacağı haberi işte gazetelerde basıldıktan sonra internet ortamında da her yerde artık kendisine yer bulmuş durumda. Google'a girip Mahsun Kırmızıgül New York'ta 5 minare 120 yazdığınızda onlarca haber bulabiliyorsunuz. Bu artık bir şekilde kayıtlara düşmüş durumda. Dolayısıyla bundan 5 yıl sonra bu filmle ilgili araştırma yapan birisi bu yanlış bilgiyi kullanabilir. Yani bu filmin 120 ülkede gösterildiğine dair bir yanlış bilgiyi haberinde kullanabilir. Dolayısıyla bu süreklilik arz eden bir yanlış haber olarak bundan sonra gidebilir. Şimdi son bir ara verelim. Ondan sonra kısa bir toparlama yapıp bu haftaki sohbetimizi de bitirelim. Başka renkte ağıracak biliyorum. Kadrajın son bölümündeyiz. Bugün biraz Türk filmlerine gösterilen ilgi ya da Türk filmlerinin sinemadaki vizyon karşılığı ile ilgili birkaç söz söylemekte yarar var. Mahsun Kırmızıgül'ün filmi bildiğim kadarıyla 500'ün üzerinde salonda gösterime girecek. Bu şu demek, Türkiye'deki salonların yarısını kapatmış durumda. Yani bir tarafıyla iyi bir şey, öbür tarafıyla bir tür tekel. Dolayısıyla bir sürü filmi kovmuş durumda salonlardan. Film ne kadar izlenir ve gelince de, yani tabii ki sonuçta bu kadar enformasyondan sonra filmin, en azından geçmiş filmlerine de bakıldığında, en az bir 2 milyon izleyicisi olacağını düşünüyorum. Umarım da olur diye düşünüyorum. Hani 1 milyonun ile 2 milyon arasında bir izleyicisi olacağını düşünüyorum. Belki 2 milyonu da geçebilir ama bu bir öngörü tabii. Seyircinin refleksinin nasıl olacağını çok kestiremeyiz. Ama önümüzdeki hafta Çağan Irmak'ın Prenses'in Uykusu'nun da vizyona gireceğini hatırlatmakta yarar var. Çağan Irmak da seyirciyle arası iyi olan bir yönetmen. Dolayısıyla Mahsun Kırmızıgül'ün dişisi ilk bir haftadan sonra düşebilir. Çağan Irmak'ın filminin vizyona girmesiyle birlikte bu etkili olabilir. Öte yandan baktığımızda filmlerdeki seyirci sayılarında çok adaletsiz dağıtımda ve seyirci sayılarında çok adaletsiz bir durum olduğu da ortada. Örneğin çoğunluk sadece 22 kopyayla vizyona girebildi ve çok merkez yerlerde gösterilebildi. Kişisel kanaatim 2010 yılının en iyi filmi olduğu yönünde. Dolayısıyla en azından şimdiye kadar gördüklerimiz içerisinde. Dolayısıyla hala yakınınızda bir yerlerde ya da ulaşabileceğiniz noktalarda çoğunluk oynuyorsa gidin görün derim. Yani bu tür filmleri çekmek çok büyük emek ve çaba gerektiriyor. Sinema severler olarak izleyenlerin de en azından uzak bir yerde olsa bile biraz daha emek ve çaba gösterip o uzak noktalara kadar gidip filmi izlemesini dilerim. Önümüzdeki dönemde yine benzer filmler girecek vizyona. Onları da sinema salonlarında izlemek ve o yaratım sürecinde bulunanlara, emek harcayanlara, para koyanlara destek olmak için bu tür bir özveri seyirci olarak bizde gerekiyor. Yoksa iyi filmler izlemekten mahrum kalabiliriz. Yalnızca popüler filmlere boğulmuş, gişe için yapılmış filmlere boğulmuş bir sinemamız olur. Bu da aslında sinemamız açısından hiç de iyi bir şey değil. Kadrajdan bu haftalık da bu kadar. Ben Şenay Aydemir. Önümüzdeki hafta başka bir sinema gündeminde buluşmak üzere. Saatim yok, tam olarak bilemem. Biraz bira, biraz şarap önceydi. Nasıl oluyor? Vakit bir türlü geçmezken yıllar, hayatlar geçiyor. Kayıp bir bavul gibi havaalanında ya da boş bir yüzme havuzu sonbaharda. Çok mu ayıp hala mutluluk istemek, ne neyse zaten hiç halim yok. Bugün benim doğum günüm, hem sarhoşum hem yastayım. Bir var taburesi üstünde, babamın öldüğü yaştayım. Bugün benim doğum günüm, kelimeler büyüyor ağzımda. Bildiğim tüm hayatla paramparça. Paramparça. Paramparça. Takatim yok, yine de telefona sarıldım. Son bir özür için tüm sevdiğim kadınlarda aradım. Mesajlar çıktı, kapattım telesekretere. Konuşamayanlardım. Bugün benim doğum günüm, hem sarhoşum hem yastayım. Bir var taburesin üstünde, babamın öldüğü yaştayım. Bugün benim doğum günüm, kelimeler büyüyor ağzımda. Bildiğim tüm hayatlar paramparça. Var taburesi üstünde, babamın öldüğü yaştayım. Bugün benim doğum günüm, kelimeler büyüyor ağzımda. Bildiğim tüm hayatlar paramparça. Parça. Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir.